Cheki na vowa sumbu wa kili ya walali kutuwa na kesha kunitafuta midili. Na wapeleka puta paka majashu natoka. Vikuwa papi na wanuka wanipati na votoka. Adim kama nini spakan kwa hisi na sakwa hadi porini. Mini shavu kwa polisi kikamato mto mimi. Wengino na ntarusho na majina mengi mimi. Chando cha usadra kutupwa. Waovo na ntumia wadhuru watu wema. Na wema na ntumia na minatumika vema. Moyoni na kwa faraja na saulisha machungu. Matatizoni ni raha pia ni shida kwenye uchungu. Nipata nike vema, nitunza nikutunza, usije sema, siku sema. Kama usinipo uze wapo na nuno kinkosa. Visirani ya vishu, socho koza, tajibunza, mindo pesa kisha wishu. Wanani ita pesa, pesa, pesa, yeah. Wanani ita pesa, pesa, pesa, yeah. Wengine wanani ita money, pesa, mula, money. Wengine wanani ita money, pesa, mula, money. Mezaliwa unanikuta na ukifo unaniacha wote. Unanitafuta na sio wote mnaunipata. Na kidhi mahitaji kwenye mamuzi mindo jaji. Simpendi mfujaji kudi kwake sitaraji. Anaendharau ananitupa anaendhamini ananiokota. Ukinipoteza unajuta usingizini utaniota. Nampenda mwenye malengo haijalishi vitendo. Wanantumia kama chambo bila mi hufanyi mambo. Ila ni ngumu kunimiliki skupi uhakika. Takupa vipi tiki na delu unanitafuta. Wengine wananipata kiugumu wengine kirahisi. Wengine wanajihukumu wananidia hadithi pamoja na heshimika nikikutosa na dharaulika. Nina umwana kwa mificha uwezi ona pata picha. Walozoea kunisaka wananikamata kila saa. Wananikojea ni utata kama Yesu alivyo. Wananiita pesa, pesa, pesa, yeah. Wananiita pesa, pesa, pesa, yeah. Wengine wananiita money, pesa, mula, money. Wengine wananiita money, pesa, mula, money. Nasogiza kichwa, takwaje bila pesa. Kikata tama mwikisha, kiogopa maisha na jichesa. Shima pesa, so maneno, sikuizi tamani kichwa. Jalishi sheria msumeno, kwa nami ndo kila kitu. Ndo nae kupa kiburi, stemu kama mate. Nafanya unakuwa jeuri, ukinkosa unakuwa mnyonge. Ujanja kuna pesa, ongeza utafutaji wenazo. Bila malengo, unachekesha juhudi, utengua vikwazo. Ndoto kila mtu naota maisha mazuri, mipango. Sio ndoto naota unaokota, kishtuka hakuna chako. Ni sumu, ni tahadhari, silaha kwa binadamu. Ndo pesa hindo habari, sasa pata ufahamu. Maskini wanantamani niwe karibu yao nisiwe mbali thamani. Niwe tumaini lao matajiri ndo kabisa. Hawataki natoke nkiwa toka na umekwisha. Wanadhani niko siku zote. Yeah, yeah, yeah. It's the sound girl. Paul Becker with the Birdman. Bunduki tu tu tu tu tu tu tu. Yeah, yeah. Come to we say peso, cheddar, dollars, shillings. Yeah, yeah, that's me.